أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest azalarını üçe üç kere yıkamakla ilgili hadisi siz değerli kardeşlerime okuyacağım. Osman bin Affan radıyallahu anhu'dan bir kere bir kap içinde su isteyip abdest aldı. Şöyle ki ellerinin üzerine üç kere su döküp yıkadı. Sonra elini kabın içine sokup ağzını çalkaladı. Ve burnuna su verip yine çıkardı. Sonra yüzünü ve ellerini dirseklere kadar üç kere yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra iki ayağını üç kere topuklarına kadar yıkadı. Ve nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de her kim şu abdestim gibi abdest alıp iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat namaz içinde hatırına namaz ile münasebeti olmayan bir şeyi getirmezse ne kadar geçmiş günah varsa mağfur olur yani mağfiret olur buyurduğunu söyledi. Bu hadisin kaynağı Tecrid-i Sari, Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari, hadis 128, Kitab-ül Vudu, Darun Nefais, Beyrut baskısı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mm-hmm.